Yine duman duman düştün aklıma. Seni etrafımda burada aradım. Sendin ortak olan gizlim saklıma. Seni içimdeki sırda aradım. Sokaklara deli divane, izini yalan şu karda aradım. Ne mekan bıraktım ne de bir hane, seni meyhanede barda aradım. Perişan bir halde arada kaldım. Falaştım şans tuttum zarda aradım. Yolumu şaşırıp bağlara daldım. Üzümde elmada mecalim yok hal kalmadı dizimde. Bilseydin ne halde darda aradım. Hiçbir şeyin değeri yok gözümde. Sana ihtiyacım var da şehir dar geldi, köpürdüm taştım. Seni otobüste garda aradım. Adım adım diğer diğer dolaştım. Çayırda, bayırda, kırda aradım. Hatırladım o veda törenini. Nerede bıraktıysam orada aradım. Bulamadım saçının bir telini. Senden ayrılması zor da aradım. Sana ihtiyacım vardı aradım.